prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od października 500 zł świadczenia dla 500 tysięcy osób niepełnosprawnych. Na Mazurach oszuści podszywają się pod pracowników ZUS-u. W serwisie też najnowsze wieści z Pucka, gdzie trwa druga odsłona festiwalu Lata z Radiem. Zaczynamy jednak od informacji z Rudy Śląskiej. Dwie poszkodowane osoby zawieziono do szpitala po wybuchu gazu w jednej z tamtejszych kamienic. Według strażaków sytuacja jest już opanowana. W budynku są uszkodzone okna i ścianki działowe. Jego stan oceni inspektor nadzoru budowlanego. Ustawa o świadczeniu 500+ dla osób niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm. Posłowie przyjęli poprawkę złożoną przez PoKo, a zakładającą podwyższenie uprawnień do wysokości płacy minimalnej. Warunki zatem to ukończone 18 lat, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz świadczenie ze środków publicznych nie przekraczające 2250 zł brutto. Przepisy zaczną obowiązywać w październiku. Trzeba będzie złożyć wniosek, mówi wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Jeżeli mamy tylko orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będziemy musieli się orzec w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właśnie z tej cechy, która tutaj jest bardzo istotna, całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba złoży wniosek w październiku, to od października to świadczenie będzie naliczane i wyrównanie będzie, mimo że czekanie na orzeczenie może troszkę trwać. Świadczenie otrzyma około 500 000 osób. Warmińsko-Mazurski ZUS ostrzega przed oszustami. W ostatnim czasie od starszej osoby wyłudzono pieniądze. Przestępca podał się za pracownika zakładu i obiecał refundację leków. Oszuści działają na wiele sposobów, między innymi kontaktują się telefonicznie z klientami ZUS w celu umówienia spotkania dotyczącego dziedziczenia składek z subkonta i OFE czy podwyższenia emerytury. Wysyłają też fałszywe e-maile zatytułowane składka, zawierające niebezpieczny załącznik. Zakład podkreśla, że pracownicy instytucji nie dzwonią i nie odwiedzają klientów w domach oraz nie wystawiają faktur do zapłaty. Pracownicy odwiedzają klientów tylko w przypadku kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich. Jest to jedyna sytuacja wizyty bez zapowiedzi. Pracownicy ZUS-u zawsze mają legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W serwisie przenosimy się teraz do Pucka, gdzie trwa kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. Na miejskim rynku, zielonej plaży, przy molo i na stadionie przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Właśnie na zielonej plaży lada moment rozpocznie się lista przebojów trójki. Jest tam nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, jak wyglądają ostatnie chwile przed audycją i wieczornymi koncertami? Piotr Baron jest już zwarty i gotowy. Właśnie przed chwileczką usiadł w strefie muzycznej na wygodnym białym fotelu, a naprzeciwko zbierają się już słuchacze, którzy czekają na zestawienie listy przebojów oraz tradycyjne pozdrowienia. Obok w strefie familijnej nie brakuje również atrakcji dla najmłodszych słuchaczy. Hop, hop, zawracamy! Skakanie na piłce? No, super. Jak się podoba tutaj przy zielonej plaży? No fajnie, fajnie tutaj jest. Takie bańki, które są przeogromne, są też trampoliny i takie skaczące piłki. O, ale z piłką, z piłką! Na scenie na Stadionie Miejskim przed chwileczką zakończyły się próby dwóch zespołów, które dziś zagrają. To warszawskie Kombo Taneczne oraz Kapela ze wsi Warszawa, z której liderem Maciejem Szajkowskim przed chwilą rozmawiałem. Cieszę się, że jesteście tutaj z trójką, bo słyniecie od dekad z obserwowania i transmitowania tego typu muzycznych zjawisk. Koncerty na Stadionie Miejskim rozpoczną się za niecałą godzinę, a lista przebojów trójki już lada moment na żywo z zielonej plaży w Pucku. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Za kilka minut lista przebojów, ale w serwisie jeszcze 60 sekund dla Marsa. Co prawda jutro minie 50 lat od lądowania na Księżycu, dodajmy, że Amerykanina. Ale teraz walka jest jeszcze ambitniejsza, bo toczy się o stworzenie stacji badawczej na czerwonej planecie. Prace dla NASA są prowadzone na Uniwersytecie w Pensylwanii, bierze w nich udział Polka. Profesor Aleksandra Radlińska ze Szczecina bada beton, z którego ma powstać konstrukcja bazy. Próbki materiałów wysyłane są w kosmos w specjalnych ampułkach. Cały eksperyment musi zostać wysłany w paczuszce i wrócić w paczuszce, więc my wysyłamy takie paczuszki. W jednej części jest cement, w jednej części jest woda, czasem tam są domieszki też chemiczne i astronauci mieszają ten materiał w przestrzeni kosmicznej. On twardnieje przez jakąś tam ilość czasu i później te próbki wracają do nas i my je badamy już tutaj na Ziemi w laboratoriach. Budynki na Marsie zostaną wydrukowane przez roboty drukarkami 3D. Te domki na Marsie będą dla astronautów i dla naukowców, czyli tak jak teraz mamy misje w skrajnych częściach Ziemi, na przykład na biegunach, tak samo będziemy chcieli prowadzić misje w kosmosie i prowadzić badania długoterminowe. To będzie rewizyta. Ziemianie zaatakują Marsa w ciągu 10 lat. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Trwa pierwszy mecz piłkarskiej ekstraklasy w sezonie 2019-2020. Kibice tłumnie przyszli na stadion w Gdyni, jak na razie widzieli 2 gole. Arka przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-2. W 6. minucie bramkę zdobył debiutujący Bartosz Bida, a niespełna kwadrans później podwyższył Jesus Imas. Kilka minut temu zaczęła się druga połowa, natomiast o 20:30 ŁKS Łódź podejmie Lechię Gdańsk. Dla ŁKS-u będzie to pierwszy mecz w ekstraklasie po 7-letniej przerwie. Trener Kazimierz Moskal zapewnia, że wizytówką ŁKS-u będzie odważna i ładna dla oka gra. Cały sezon graliśmy w pierwszej lidze, wprowadzając tą naszą filozofię, czyli to, że my chcemy grać w piłkę, my chcemy atakować. Byłoby trochę nie po mojej myśli, gdybyśmy próbowali grać inaczej. To, co do tej pory robiliśmy, robiliśmy to dobrze i będziemy chcieli to kontynuować. Czy się uda? Przekonamy się o 20:30. Najświeższy wynik w trójkowych wiadomościach sportowych za 2 godziny. Teraz Tour de France, bo zakończył się 13. etap. Dziś zawodnicy rywalizowali na czas. Kto wygrał? O tym powie już Marek Brzeziński. Wygrał Francuz Julian Alaphilippe i to on jest w dalszym ciągu liderem tegorocznego wyścigu. Michał Kwiatkowski jest 53, a Łukasz Wiśniowski 124. 27 kilometrów jazdy indywidualnej na czas. Start i meta w tym samym mieście, przepięknie położonym u stóp Pirenejów po siedzibie królewskiej. To monarchowie nakazali przebudowanie warownej fortecy na renesansowy zamek. Niezbyt trudna pętla, wprawdzie na początku nieco podjazdów, spinaczki, a potem spadania, ale nie takiego obłędnego na łeb na szyję, ale później już praktycznie płasko. Dopiero dojazd do mety lekko pod górkę. Pytaniem dnia nie było, kto wygra, ale to, czy Geraint Thomas z ekipy Kwaśniewskiego wydrze Francuzowi Julianowi Alaphilippe żółtą koszulkę lidera. Ale Francuz na każdym odcinku utrzymuje przewagę 6 sekund nad Walijczykiem. Meta, żółta koszulka wpada jako pierwsza. Alaphilippe powiększa przewagę nad Geraintem Thomasem, który dzisiaj był drugi. A jutro 14 etap, 117 kilometrów, krótko, ale za to meta po 19-kilometrowej wspinaczce na Tourmalet. Legendzie wielkiej pętli. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi siatkówka, bo za kilkanaście minut Polki zagrają towarzysko z Czeszkami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla Śląska i Małopolski synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami. Dziś zagrzmieć może jeszcze w Lubuskiem, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W nocy burze na południu Małopolskim, a w centrum, na zachodzie i w górach przelotny deszcz, maksymalnie 15 stopni. Jutro słonecznie i do 29 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Cudowna płyta jak każda Santany. Santana i śpiewa bójka Breaking Down the Door. Dziś z 44 na miejsce 50. Kolejna wyjazdowa lista przebojów programu trzeciego, tym razem z zielonej plaży Spucka. Gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, to zapraszamy serdecznie. No po to, by Państwo trochę nam pomogli w liście, a teraz pomogą Elżbieta i Jacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiem, bo już przez chwilę rozmawialiśmy, że to nie była daleka podróż, bo z Wejherowa. Tak, Spucka, jesteśmy z Wejherowa. Spucka do Wejherowa to ile kilometrów? 30. No, to nie tak daleko. Tym bardziej, że zauważyliśmy, bo też przejeżdżamy tutaj z Redy, że korków specjalnych na razie nie ma. Jeszcze nie ma, ale my jechaliśmy inną drogą, taką naszą wewnętrzną, tam w ogóle nie ma korków. Rozumiem. Proszę potwierdzić, że dzisiaj cudowna aura w Pucku. Tak, jest piękna pogoda. Cudownie. Piękny wieczór, podobno 21 stopni. Tak, zapraszamy tutaj na zieloną plażę. Miło. I jeszcze raz bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowali się przyjechać do nas i odwiedzić listę przebojów trójki tradycyjnie i jak zwykle. Jeśli mają Państwo kogoś bliskiego, kto słucha programu trzeciego, to proszę teraz dać znać, że Państwo tu są. Pozdrawiamy całą rodzinę z Mazur i nasze dzieci, które pozostały w domu. Tak, my jesteśmy z listą od 84 roku, czyli od początku i mam nadzieję, że tak wytrwamy. Ja jeszcze też mam nadzieję i następnym razem proszę przywieźć dzieci. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję Ela i Jacek dziś i Jacek, tak? Jacek na początek naszego spotkania w liście. My ciągle jesteśmy w poczekalni i dół poczekalni spadkowy. 4 w dół z 45 na 49. The Rain Will Fall, Barbra Streisand. Barbra Streisand, The Rain Will Fall. Miejmy nadzieję, że to się dzisiaj nie stanie. 49. miejsce, czyli poczekalnia. Dzisiaj przez cały dzień pytano mnie, jak się pan czuje podczas takich wyjazdowych list przebojów. Cudownie, choć zawsze podkreślamy z Markiem, że jesteśmy nieco skrępowani, bo muszę państwu powiedzieć, że na co dzień na Myśliwieckiej to nie ma takich tłumów. Siedzimy sami i zapowiadamy dla państwa piosenki. Teraz jest z nami Maja. Pomyślałem, że z Płocka, ale to się okazuje, że z Płocka. Dobry wieczór, Maju. Dobry wieczór. Proszę o oklaski dla Mai. Trochę się stresuję, bo to mój pierwszy raz w radio. Mój nie pierwszy, też się stresuję, ale Maja przyjechała nie sama, bo obok jeszcze młodsza dama. Tak, młodsza dama ma na imię Marysia. I oklaski dla Marysi jeszcze poproszę. I jeszcze jest młodsza Anielka, ale ona jeszcze niewiele mówi. Głównie mówi nie. Czyli na pytanie mamy, chcesz do listy przebojów? Odpowie nie. Dobrze, Maju, powiedz, kto powinien wiedzieć, że tu jesteś? Innymi słowy, do kogo chcesz skierować miłe słowa? Myślę, że przede wszystkim do moich rodziców, którzy wychowali mnie na liście, na trójce. I ja kontynuuję tą dobrą tradycję i wychowuję moje dzieci też na trójce i na liście. To jest bardzo dobry obyczaj i prosimy, byś nie ustawała w tym wychowaniu. Maja była Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Maju, i miłego wieczoru. I jeśli dotrwacie, to zostańcie do 22. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Poczekalnia listy przebojów dziś wyjazdowo, zielona plaża Płock i mamy cudowną nowość na 48, bo to jest nowe nagranie z Kanga Nanzi, What You Do For Love.

love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. Raz w górę, raz w dół i tak się błąka ten biedny Majerek po poczekalni listy. I guess I just feel like John Mayer dziś na miejscu 45. Te pozdrowienia, które otrzymali Państwo zarówno przy radioodbiornikach, jak i tu na plaży, to pozdrowienia z Edmonton z Kanady. Pozdrawiają nas Kasia, Michał, Matylda i Sonia. Dziękujemy bardzo. Państwo proszę też mocny aplauz, bo to musi dotrzeć do Kanady, do Edmonton. A z Edmonton do Paryża, No Moon in Paris, Marianne Faithfull, 44. There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. No moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. No Moon in Paris, Marianne Faithfull, dziś na miejscu 44. Jesteśmy na Zielonej Plaży w Pucku, dziś wyjazdowa lista przebojów programu trzeciego w ramach Lato z Radiem Festiwal. Ja mówię program Trzeci Polskiego Radia, ale tu jest całe Polskie Radio. Proszę nas koniecznie odwiedzić, bo jutro, dziś się zaczynają o 20:00 koncerty. Jutro część druga tych koncertów. Proszę korzystać ze wszystkich atrakcji, które tu przygotowaliśmy dla Państwa. No a teraz mamy kolejnych gości. To są przedstawiciele młodego pokolenia słuchaczy listy przebojów Trójki. Wiem, że ty masz na imię Piotrek. Cześć, tak. Piotrek, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. A powiedz, bo powiedziałem, że przedstawiciele młodego pokolenia, to ile masz lat? W grudniu 11. Czyli jesteś z grudnia? Tak. No to jesteś młodziak. Jest z tobą twoja siostra? Tak. To przedstaw siostrę, jak ma na imię. Ja jestem Lena. Lena, ty jesteś trochę starsza od swojego braciszka, prawda? Jestem siostrą bliźniaczką. Jest ze mną coraz gorzej. No nic, miło was bardzo widzieć. To bliźniaki mają pewnie te same kierunki pozdrowień. Kogo chcecie pozdrowić? Ja bym chciał pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich, co tutaj przyjechali, a także moją całą klasę. Piotrek ma ładny głos, prawda? Nadaje się do Trójki, nie? No to teraz Lena. No, ja to samo. Dziękuję wam bardzo, miłego wieczoru. Zostańcie z nami do 22:00. Lena i Piotrek byli państwa gośćmi, a my wracamy do poczekalni. I teraz jest mocniejsze łupnięcie, takie jak lubię. Trouble is your middle name, Whitesnake, 43. Trouble is your middle name. Trouble, trouble, trouble is your middle name. Too soon to know now, babe. Too soon to tell. What are you gonna tell? Dopiero kiedy wyemitowaliśmy ten utwór w poczekalni, zrozumiałem, że tutaj na zielonej plaży jest także wielu zwolenników rock and rolla. Whitesnake, Trouble is your middle name. Dziś w dół z 42 na 43. Najbardziej żałuję, że nie możemy porozmawiać z tym słuchaczem listy przebojów, który usiadł w pierwszym rzędzie, ale nie wiem, ile on ma. 2 lata. Czyli spotykamy się za 3 i wtedy już się przedstawi i zapowie jakiś utwór z listy przebojów programu trzeciego, a my wracamy do poczekalni 8 w dół z 34 na 42. Doing Time, Lana Del Rey. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like on lockdown, like a penitentiary. She spreads her love and all over him. When she gets home, there's no left for me. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime. Od momentu, kiedy to była nasza piosenka dnia, wiedziałem, że w poczekalni się na pewno znajdzie, a być może wskoczy na listę w następnym notowaniu. Doing Time, Lana Del Rey, dziś 8 w dół na 42. Goście na zielonej plaży w Pucku, stąd dziś emitowane kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego i jest z nami teraz Marlena. Witam. Dobry wieczór. Nikt tu nie jest bliźniakiem? Nie, tutaj nie. Dobrze, ale Marlena jest mamą dwójki sympatycznych dzieciaków. Poproszę Marleno, żebyś powiedziała, kto to jest. To są moje dzieci Alicja i Szymon. Reszta nas obserwuje. My jesteśmy tutaj, bo postanowiliśmy po raz pierwszy w życiu być na liście przebojów na żywo. Tak zawsze słuchamy z domu. Miło. I chciałam tylko powiedzieć, że jednak są tu bliźniaki, bo moje dzieci i mój mąż to bliźnięta astrologiczne. Dobrze, taka bliźniacza lista przebojów dzisiaj, to teraz do dziewczynki się zwrócę. Powiedz, do której klasy chodzisz? Teraz idę do pierwszej liceum. A jestem pacanem, nie? W wakacje przypominam o szkole. A ty? Do pierwszej. Do pierwszej szkoły podstawowej, tak? Po wakacjach idę do drugiej. No, gratulacje. A jak się skończyła pierwsza klasa? Jakie świadectwo? Dobre. Widzę po minie, że bardzo dobra, tylko jesteś skromny. No dobrze, to teraz ostatnia część, czy końcowa część naszego spotkania, pozdrowienia. Pozdrawiam mojego tatę i babcię i całą moją rodzinę. Dobrze. Ja pozdrawiam wszystkich moich znajomych z Kwidzyna, mam nadzieję, że słuchają. Też ma ładny głos, też się nadaje do radia, prawda? No i Marlena nam została. A ja pozdrawiam przede wszystkim mojego szefa, dzięki któremu mogłam tu przyjechać, bo wcześniej mogłam wyjść z pracy. Aha, aha. Pozdrawiam moją starą ekipę, Olgę, Beatę, Asię i Kubę. No i całą nową ekipę moich inżynierów i cały zespół. No a ja wam bardzo dziękuję za wizytę na liście przebojów programu trzeciego i proszę o to, abyście zostali do 22, bo przed 22 nasz numer 1. Wracamy na razie do poczekalni. To jest jeszcze Lana Del Rey. Przez chwilę na 42. i na 41. Mija. Grzegorz Turnau z udziałem Marii Rumińskiej. Mija. Mija. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Dzisiaj lekka obsówka o jedną pozycję z 40 na 41. Mija, Grzegorz Turnau, Maria Rumińska, ale za tydzień na pewno będzie lepiej. Poczekalnia listy przebojów dziś nadajemy z Zielonej Plaży z Pucka, wyjazdowa lista i nowość mamy na 40. Leć, uciekaj, Micromusic. Leć, uciekaj, nad miasto, z miasta w pole. Jedna nowość poczekalni dzisiaj na 40. Leć, uciekaj, Micromusic. I jeszcze jeden list do listy, a my w Senaru w Indonezji u stóp wulkanu Rinjani słuchamy listy w sobotę. Dziwne, ale ładne. Pozdrowienia wakacyjne dla wszystkich słuchaczy Trójki. Pozdrawiamy Basia i Grześ. Dziękuję bardzo. Jeszcze na razie ciągle poczekalnia listy i 4 w górę na 39. RPWL. Brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get what I really need? Try to earn some extra money with excess at any time. 4 w górę z 43 na 39. What I Really Need, RPWL. No i na 38. w poczekalni dzisiaj mamy jeszcze jedną nowość. Ogniowe strzelby. Pablo Pavo i Nina. I patrzeń w lustro, i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon. Taka wizja Pablo Pavo na temat tego utworu. Kiedyś Klaus Mittwoch, tutaj Pablo Pavo z Niną. Ogniowe strzelby, nowość na 38. w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, którą dzisiaj nadajemy na żywo z Zielonej Plaży z Pucka. I jeszcze raz zaproszenie, gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, to zapraszamy. Nie ruszamy się stąd do 22, przed 22, numer 1 listy przebojów. A teraz sprawdzimy, co w Krakowie. Halina Frąckowiak, 37. To tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni ten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz. W Krakowie pada deszcz. 4 w dół na 37. To była Halina Frąckowiak. A w studiu programu trzeciego i listy przebojów goście Alicja. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Piotr. Dzień dobry. Dobry wieczór. Alicja, z jakiej krainy? Z Kościana. To jest za Poznaniem, około 50 kilometrów. Jasne. Czy jesteście na wakacjach? Tak, dzisiaj przyjechaliśmy. Czy też macie głowę, tak jak ja dzisiaj po spacerze, pełną takich banerów reklamowych, świeża rybka? Tak, no. Jeszcze się dokładnie nie rozejrzeliśmy, dopiero przyjechaliśmy. A na jak długo? Tylko na weekend. No to jeszcze jutro się rozejrzyjcie, bo świeża rybka nad Bałtykiem. Też nie jesteśmy sami, jest jeszcze z nami Tadeusz. Tadeusz, chodź do nas. Niestety już zasnął. Aha. A nie bliźniak? Nie. Dobrze, pozdrówcie Tadeusza, jak się obudzi jeszcze dzisiaj. No i koniecznie zostańcie z nami, a teraz, jak to zwykle bywa na liście, proszę o słowa dla waszych bliskich. Pozdrawiamy rodzinę z Grodziska, z Racotu, z Rostarzewa. Dołączam się. I znajomych. Dziękuję wam bardzo za spotkanie i I co? No i bawcie się dobrze z listą przebojów. Nie tylko dziś, ale przez kolejne następne miesiące i lata. W poczekalni teraz Lebowski. Tak, Midnight Syndrome. Dwa w górę na 36. Midnight Syndrome, Lebowski, dwa w górę na miejsce 36. Wszystkim Państwu zgromadzonym tutaj na Zielonej Plaży w Pucku chcę jeszcze powiedzieć, że za stanowiskiem listy przebojów, czyli tam troszkę z tyłu, Ela Walędzik czeka na Państwa, bo tam jest sklepik Elki Walędzik i można kupić najnowsze wydawnictwa płytowe Polskiego Radia. Bardzo tam Państwa serdecznie zapraszam. Na 35. z płyty Live Herbert 3.0 dwie krople Justyna Święc. Na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Dwie krople Justyna Święc. Dziś dwie pozycje w górę na miejsce 35 w poczekalni wyjazdowej listy przebojów z Pucka. Jesteśmy na Zielonej Plaży. Teraz pojawi się Kasia Kowalska, którą lubię od bardzo wielu lat. Kasia jutro wystąpi tutaj na koncercie. Wszystkich Państwa będących w Pucku i okolicach zapraszam. Kasia jutro w specjalnym koncercie, a na liście 5 w górę na 34 dla taty. Kasia Kowalska. Nocy mgła i czar pryśnie jak bańka, znów wyjdę cicho tak jak kot, nim brzask przejrzę każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak, pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu, być sobą znów. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. Niech niosą falę dawnych wspomnień i naprawdę z tobą tylko znajdę kiedyś słońca wschód. Słońca wschód. Słyszę cię w szeleście drzew gdzieś tam. W ramach Lato z Radiem Festiwal, lista przebojów programu trzeciego dziś z Pucka, z Zielonej Plaży, a jutro Kasia Kowalska będzie Państwa gościem i zaśpiewa koncert. Dzisiaj w poczekalni 5 do góry na 34 dla taty Kasia. Gdyby Państwo zauważyli człowieka z brodą i z wielkim aparatem fotograficznym, to jest zaprzyjaźniony z nami fotoreporter Darek Kawka, a mówię o nim dlatego, że to jest największy znany mi fan zespołu Toto. Dla wszystkich fanów Toto Devil stała dziś na 33.